Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ouăle contaminate cu pesticid au ajuns și în România, la Timișoara, însă ele nu au fost consumate și vor fi distruse. Potrivit inspectorilor de SV, nicio cantitate din acest produs nu a ajuns însă la vânzare, iar tona de gălbenuș cu probleme va fi neutralizată prin incinerare. Procurorii au reținut 9 persoane în dosarul de evaziune fiscală de 9 milioane de euro, printre acestea și Ilie Dracne, administratorul fermei de porci de la Salcia, Teleorman, firmă deținută până de curând de fiul președintelui PSD. Acuzația privește o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu care nu depășește 200.000 de euro. 200.000 de euro, o regularizare cu statul român, nu reprezintă, cred că, un eveniment atât de important. Reprezentanții companiilor petroliere nu vor deocamdată să comenteze informațiile referitoare la creșterea accizei pentru carburanți. Noi nu comentăm declarații politice. Și legea vaccinării, Colegiul Medicilor e de acord cu ideea ca minorii neimunizați să nu poată fi trimiși la școală. Nu știu în ce formă juridic se va întâmpla chestia asta, pentru că ea va trebui individual judecată fiecare speță în care unui copil nevaccinat i s-a creat un prejudiciu. Ascultați știrile Europa FM. E alertă sanitară în vestul țării, în Timiș, autoritățile au descoperit 1000 de kilograme de gălbenuș de ou contaminat cu pesticidul fipronil. Direcția sanitar-veterinară din Timiș anunță că gălbenușurile proveneau din Germania și nu au ajuns în magazine pentru a fi vândute populației. Întreaga cantitate a fost sechestrată într-un depozit și va fi distrusă prin incinerare. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Bun găsit, au fost declanșate controle fulger la Timișoara și în județ. Inspectorii direcției sanitar-veterinare au pornit verificări la sânge după emiterea alerte europene privind ouăle contaminate cu fipronil provenite din Germania. Într-un depozit din Timișoara au fost sechestrate numai puțin de 1000 de kilograme de gălbenuș de ou lichid contaminat. Este vorba de un depozit de unde se aprovizionează cofetăriile, unitățile de panificație și patiserie din județ. Potrivit inspectorilor de SV, nicio cantitate din acest produs nu a ajuns însă la vânzare, iar tona de gălbenuș cu probleme va fi neutralizată prin incinerare. Toate structurile teritoriale județene rămân însă în alertă pentru a acționa în cel mai scurt timp în cazul în care se vor primi notificări privind ouăle contaminate cu fipronil. De asemenea, se fac verificări la toate fermele avicole din România. Comisia Europeană a transmis tuturor statelor membre recomandarea de a trata cu vigilență produsele pentru controlul păduchelui roșu, fermele de păsări, pentru a se asigura că nu se aplică tratamente cu substanțe neautorizate. Aceasta deoarece fipronilul, un insecticid folosit pentru a combate furnicile, gândacii, puricii, căpușele și alte insecte, este utilizat în mod frecvent pentru deparazitarea câinilor, pisicilor, dar și a găinilor. Trei țări europene, Germania, Olanda și Belgia, fac anchete legate de ouă contaminate cu fipronil. Milioane de ouă contaminate au fost găsite în aproape toate cele 16 landuri din Germania. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Între timp, Luxemburg a devenit a 8-a țară europeană afectată de acest scandal. Testele efectuate într-un supermarket și la producători au scos la iveală prezența acestei substanțe. În ultima perioadă, magazine din Germania, Olanda, Belgia, Suedia și Elveția au retras milioane de ouă de pe rafturi după ce s-a aflat că ar fi contaminate. Anca Simina vine cu detalii. Fipronil este folosit în produsele veterinare pentru a combate puricii, păduchii și căpușele. Uniunea Europeană interzice însă folosirea sa pentru tratarea păsărilor și animalelor destinate consumului uman. În cantități mari, insecticidul poate afecta rinichii, ficatul și tiroida, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Până acum, ancheta a dezvăluit faptul că substanța toxică a fost introdusă în fermele avicole de o companie olandeză pentru tratarea păduchilor roșii, un parazit care afectează găinile. Ulterior, 8 țări europene, între care Germania, Olanda, Belgia, Suedia și Elveția, au retras milioane de ouă de pe rafturi. Alte state europene, între care și România, au anunțat că fac analize. Până acum, verificările nu au indicat însă niciun ou importat în mod direct în aceste țări care să fie contaminat. 9 persoane reținute în dosarul care vizează mai multe firme, inclusiv pe cea deținută de până de curând de fiul liderului PSD, Liviu Dragnea. Printre cei care și-au petrecut noaptea după gratii se află Ilie Dracne, administratorul firmei de porci de la Salcia din județul Teleorman, societatea, așa cum vă spuneam, care s-a aflat până acum câteva luni în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, liderul PSD. Ilie Dragne a fost audiat în urma perchezițiilor făcute ieri dimineață la ferma de porci. El este bănuit de evaziune fiscală în valoare de 200.000 de lei. Avocata lui Ilie Dragne, Maria Vasi. Acuzația privește o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu care nu depășește 200.000 de euro. 200.000 de euro, o regularizare cu statul român, nu reprezintă, cred că, un eveniment atât de important. În ceea ce privește pe domnul Dragne, s-a luat măsura reținerii, pe care noi o înțelegem ca fiind o măsură de prudență a procurorului, având în vedere că Mai sunt foarte multe persoane de audiat și exista această necesitate de a nu se influența declarațiile. Avocata a evitat să spună dacă demersul procurorilor are sau nu legătură cu perchezițiile făcute la ferma din Salcia. Domnul Dragnea a dat declarații în detaliu. Dumnealui nu a fost în societate la data când s-a făcut această pretinsă tranzacție, pentru că discutăm de o singură tranzacție, de o singură plată. A semnat poate mii de acte fiscale. Din moment ce s-au găsit doar această factură de 200.000 de lei, cred că este de invidiat. Dar cine era în societate când s-a făcut această plată, această factură? Domnul Valentin Dragnea? În ceea ce privește derularea anchetei și toate detaliile, le veți primi de la procurori. Vă mulțumesc mult de tot. Perchezițiile procurorilor făcute ieri în mai multe județe din țară vizează un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro. La Târgu Mureș, primarul Dorin Florea a fost pus sub acuzare de procurorii anticorupție pentru complicitate la uzurparea funcției. DNA susține că edilul i-a permis fostului viceprimar, Claudiu Sergiu Maior, să lucreze în continuare la primărie pe postul de consilier, deși acesta fusese declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate și nu mai avea voie să ocupe o funcție publică. Fostul viceprimar este și el urmărit penal în acest dosar, a spus la Europa FM purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan. Fostul viceprimar s-a aflat în stare de incompatibilitate. Prin urmare, a și demisionat din funcția de consilier local și funcția de viceprimar. Însă, la puțin timp, primarul din Târgu Mureș, Dorin Flora, l-a numit pe postul de consilier. În condițiile în care incompatibilitatea stabilită de ANI și confirmată de instanță interzice acest lucru, Maior Sergiu Claudiu ar fi semnat peste 9.000 de ordine de plată ale primăriei Târgu Mureș, acte care nu intrau în atribuțiile sale fiindu-i interzise de lege. În opinia primarului Dorin Florea, consilierul nu a încălcat legea, ci doar, citez, a semnat niște ordine de plată. Ascultați știrile Europa FM. Reprezentanții companiilor petroliere nu vor deocamdată să comenteze informațiile referitoare la creșterea accizei pentru carburanți, o decizie a guvernului care ar urma să fie aplicată de la 1 septembrie. Reprezentanții OMV Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România, nu comentează declarații politice legate de discuțiile cu guvernul pe marginea prețului carburanților. Directorul general al companiei, Mariana Gheorghe. Noi nu comentăm declarații politice. Având în vedere că este o piață foarte concurențială, nu o să comentăm acum asupra comportamentului nostru comercial în momentul în care o decizie asupra accizelor sau altor taxe sau eu știu ce alte decizii se pot lua se aprobă. Premierul Mihai Tudose spunea zilele trecute că este convins de faptul că firmele petroliere nu vor crește prețul benzinei și al motorinei, chiar dacă executivul majorează acciza pentru carburanți de la 1 septembrie. Seceta riscă să ne lase fără mâncare. Potrivit Elenei Mateescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, anul agricol a început cu o lună septembrie ploioasă, dar fenomenul de secetă a persistat în zona de sud, sud-est și est, din cauza precipitațiilor mai puține din vara anului trecut. Dobrogea rămâne regiunea cu cele mai mici cantități de precipitații. Sudul, sud-estul și estul României sunt zonele agricole cele mai secetoase, susține Elena Mateescu. Începând de la 32 de grade, fermierii știu, stresul termic pentru evoluția culturilor în această perioadă, asociat cu insuficiența precipitațiilor și implicit seceta pedologică, determină accentuarea proceselor stării de secetă pedologică și mai ales cu efecte asupra stării de vegetație a culturilor de porumb și flara soarelui. Specialistul ANM mai spune că în 19 ani la rând, începând din 1998 și până acum, s-au înregistrat abateri termice pozitive față de media climatologică multianuală. În ultimii 5 ani, abaterile au fost mai mari de 1,5 grade Celsius. 2017 se va putea înscrie în seria celor mai călduroși ani din istoria măsurătorilor meteo în țara noastră. Și ne pregătim în aceste condiții să înfruntăm încă o zi încinsă în regiunile din nord, vest și sud-vest. Un cod portocaliu de caniculă este valabil astăzi în Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad și Bihor. Maximele termice vor ajunge aici la 39 de grade la umbră, ceea ce provoacă starea de disconfort termic. Roxana Bojariu este climatolog la Administrația Națională de Meteorologie. Recordul absolut s-a înregistrat la 10 august 1951 în Bărăgan, 44,5 grade Celsius, deci în august. E adevărat însă că avem deja din ce în ce mai multe ocazii în care ne apropiem de acest record absolut, dar problema cea mai mare este a perioadelor din ce în ce mai mari în care temperaturile trec de 35 de grade și avem problemele acestea cu stresul termic. Va fi foarte cald însă și în sudul Moldovei și în Muntenia, inclusiv în București. Chiar și pe timpul nopții, minimele termice vor fi de aproximativ 20 de grade, iar în dealurile de vest chiar 25 de grade. Disconfortul termic e foarte accentuat în orașele mari unde se construiește intens. Exemplul Bucureștiului este grăitor. Nu există la nivelul capitalei un plan de adaptare la schimbarea climei. Acest lucru este foarte grav pentru că Bucureștiul până la urmă înseamnă mai mult de 10% din populația țării și nu e un oraș sărac, să fim serioși. Există soluții acum atunci când se construiește ceva să aibă și parte de luciu de apă, parte de zonă verde. Nu văd astfel de exemple și lucrurile acestea ne costă. Ne costă în sănătate, ne costă chiar și în vieții omenești. Roxana Bojariu, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie. Legea vaccinării, Colegiul Medicilor salută adoptarea actului normativ. Legea le permite părinților să refuze în scris imunizarea minorilor, însă acei copii care nu au făcut vaccinurile obligatorii nu vor mai fi primiți în creșe, grădinițe și școli. Gheorghe Borcean este președintele Colegiului Medicilor. Faptul că va exista acea instituție a semnăturii formale prevăzută în lege a părintele, a reprezentantului legal al copilului de refuz al vaccinării este un element deosebit. Acei oameni vor trebui fiecare în parte să fie răspunzător de sănătatea copilului sau nu. Nu știu în ce formă juridic se va întâmpla chestia asta, pentru că ea va trebui individual judecată fiecare speță în care unui copil nevaccinat i s-a creat un prejudiciu presupus a fi din cauza că nu a fost vaccinat. Legea vaccinării aprobată de guvern a ajuns la Parlament în condițiile în care epidemia de rujeolă izbucnită toamna trecută a ucis deja 32 de persoane, alte 8500 au făcut boala. Ascultați știrile Europa FM. Proiectul guvernului privind plata defalcată a TVA, deși au fost consultați de guvernanți la elaborarea documentului, propunerile oamenilor de afaceri au fost ignorate. Una dintre ele se referă la sancțiunile dure pe care ar urma să le încaseze firmele în cazul în care întârzie 3 zile să vireze banii în contul dedicat TVA sau dacă sumele ajung din greșeală în alt cont. Ionuț Sas este membru al Coaliției pentru Dezvoltarea României. Acest element a fost adresat în discuțiile avute cu reprezentanții Ministerului de Finanțe prin cererea ora revizuirii într-o măsură mai ponderată acestor amenzi sau prin introducerea unui element de reciprocitate în cazul în care există devieri de la, să spunem, procesul standard sau devieri de la modul de lucru din partea ANAF, contribuabilii să aibă dreptul la o penalitate de primit această dată. Noua măsură menită să combată evaziunea fiscală, după cum a justificat guvernul, ar urma să devină obligatorie de la 1 octombrie. Premierul Mihai Tudose spune că România ar fi sub actuala guvernare în fața unui nou record, cel mai mare număr de salariați din 1994 încoace care produc înainte de a consuma. Europa FM a verificat dacă declarațiile premierului sunt confirmate și de datele oficiale. Iată concluzia. O ascultăm pe Anca Simina. Numărul angajaților din România este în creștere de mai bine de un an. Despre un maximum al ultimilor 23 de ani nu poate fi însă vorba. O arată datele Institutului Național de Statistică, singura instituție din România care reunește oficial informațiile din toată administrația și pe cele referitoare la mediul privat. Să-l ascultăm însă pe premierul Mihai Tudose într-un interviu acordat miercuri postului Antena 3. Atingem la sfârșitul lunii august cifra de 5 milioane de angajați în România. Este cea mai mare cifră după anii 94. Asta nu-i consumase producție. Din 1994 încoace, numărul salariaților a scăzut cu mai bine de 1 milion. A depășit însă semnificativ 5 milioane atât în 95-98 cât și în 2007-2008 și chiar în 2015. Cele mai recente date centralizate la Institutul Național de Statistică indicau 4 milioane 850.000 de salariați la sfârșitul lunii iulie. Pentru a atinge 5 milioane, ar fi trebuit angajate într-o lună aproximativ 150.000 de persoane. Dragoș Păslaru, fost ministru al muncii în guvernul tehnocrat, spune că o creștere există, dar una artificială. O parte din creșterea numărului de salariați poate fi pusă pe baza creșterii economiei la gri. Observăm că există o proliferare a contractelor de muncă cu timp parțial, iar guvernul recunoaște chiar în nota sa de fundamentare la recenta ordonanță numărul 4, care se referă la fiscalizarea contractelor cu timp parțial, recunoaște că deja discutăm de aproape 20% din toate contractele de muncă cu timp parțial. Cât despre angajații în producție, numărul acestora este încă foarte departe de cel avansat de premier. Între salariații din România, numărul bugetarilor a sărit la sfârșitul lunii iunie de 1.200.000, potrivit informațiilor Ministerului de Finanțe. Avem cu 8.700 de bugetari mai mult decât la începutul anului și cu 20.000 peste numărul celor angajați la stat în 2016. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu 1-0 pe teren propriu în ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Culio din penalti în minutul 37, fază contestată la final de toți oficialii dinamoviști în frunte cu directorul general Adrian Mutu și antrenorul Cosmin Contra, care au observat pe relorile video că nedelcearul nu a atins mingea cu mâna în careu. Ardelenii au încheiat partida în 9 jucători după ce Camora a văzut roșu direct în minutul 80. Iar Culio a primit al doilea galben în prelungiri. În urma acestui rezultat, CFR a revenit pe locul al doilea la egalitate cu liderul FC Botoșani, care are un golaveraj mai bun. Cele două formații au câte 13 puncte, iar FCSB este pe 3 cu 11 puncte. Dinamo are 9 puncte și ocupă poziția a 5-a, fiind depășită la o lungime de Astra Giurgiu. Tot aseară, Gaz Metan Media și-a obținut prima victorie din acest sezon, 2-1 acasă cu nou promovata Sepsi Sfântul Gheorghe. Succes în urma căruia echipa lui Cristi Pustai a urcat de pe ultima poziție a ierarhiei pe treapta a 12-a. Astăzi începe și runda a 6-a a sezonului regulat și se va juca un singur meci. Campioana FC Viitorul va merge la ACS Poli Timișoara de la ora 21. Simona Halep s-a calificat lejer în sferturile de finală la Rogers Cup. A doua jucătoare de tenis a lumii, cotată cu a doua șansă și la competiția de la Toronto, a pierdut un singur game, 6-1, 6-0, împotriva cehoaicei Barbora Strikova, numărul 26 în ierarhia mondială. Meciul a durat mai puțin de o oră, iar în faza următoare, Halep se va lupta cu franțuzoaica Caroline Garcia, a 29-a în clasamentul WTA. Ele s-au mai întâlnit doar o dată anul trecut la Sydney, când românca s-a impus în 3 seturi. Pentru calificarea în sferturi, Simona a încasat un cec de $59.000 și a păstrat 190 dintre punctele câștigate anul trecut când și-a adjudecat trofeul. Rogers Cup este o competiție de categoria Premier 5 și are premii totale de $2.750.000 doar la feminin. Știrile Europa FM la final. Zi de foc astăzi în zonele de câmpie și podiș din regiunile vestice, sud-vestice și locale în restul teritoriului. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ceva nori vor fi după amiază la munte, iar seara în vest, unde cu totul izolat, vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Maximele vor avea valori de la 29-31 de grade pe litoral, până la 38 de grade în Banat și vestul Olteniei. Zi caniculară în capitală, maxima ajunge la 35, chiar 37 de grade cel. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!